Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 listopada, jest 21. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Sędziowie Sądu Najwyższego mają przechodzić w stan spoczynku w wieku 65 lat, jeśli prezydent nie przedłuży im pracy, zdecydowała Sejmowa Komisja Sprawiedliwości. W tym serwisie też o słabych wynikach unijnych krajów, jeśli chodzi o wykorzystanie funduszy z obecnego europejskiego budżetu rozpisanego do 2020 roku i sprawa tragicznej śmierci pracownika firmy ochroniarskiej na terenie jednostki wojskowej w Orzeszu. Zajęła się nią prokuratura. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości poparła głosami PiSu prezydencki zapis o przejściu sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku po osiągnięciu 65 lat, jeśli prezydent nie przedłuży im pracy. Ten wiek wymaga już odpoczynku, przekonywała Krystyna Pawłowicz z PiSu. Kilka ekspertyz, które wpłynęło bardzo stanowczo, podkreślało, że to nie jest już wiek, że właściwie cierpi się już na różnego rodzaju żylaki, zaburzenie krążenia, zbyt dużo odpowiedzialności, że skomplikowaność materii wymagałaby jednak już odpoczynku i za ogródek, wzięcie się za ogródek i tak dalej. Ten zapis oznacza możliwość usunięcia 40% obecnego składu Sądu Najwyższego oraz obecnej pierwszej prezes Sądu Najwyższego, mówiła Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej. Marcin Święcicki z PO oceniał, że prezydencki przepis jest niekonstytucyjny. To jest zerwanie pewnych już praw nabytych, zmiana warunków finansowych, zmiana miejsca pracy. No to jest łamanie pewnej zasady cywilizacyjnej, zasady wielokrotnie wykładanej przez Trybunał Konstytucyjny, że obowiązują pewne prawa nabyte. Ale prezydencki minister Paweł Mucha nie widzi zagrożenia naruszenia konstytucji. Żadnych zastrzeżeń co do konstytucyjności tych rozwiązań, które tu są podnoszone, nie podzielamy. A pani minister Anna Surówka-Pasek wczoraj przez 20 czy 30 minut bardzo fachowo tłumaczyła, że tych zagrożeń tutaj nie ma. Wcześniej komisja poparła zapisy projektu wprowadzające szybki tryb uchylania immunitetu wszystkich sędziów i prokuratorów w przypadku popełnienia przez nich przestępstw. Słabe są wyniki unijnych krajów, jeśli chodzi o wykorzystanie funduszy z obecnego europejskiego budżetu rozpisanego do 2020 roku. Polskie Radio dotarło do zestawienia na podstawie danych Komisji Europejskiej. Polski nie ma w grupie prymusów, ale wiceminister rozwoju regionalnego Jerzy Kwieciński mówi, że te dane i tak są lepsze niż w analogicznym okresie poprzedniej perspektywy finansowej do 2013 roku. Beata Płomecka. W jednym zestawieniu, w którym liczona jest polityka spójności i fundusze rolne, wykorzystanie przez Polskę unijnych pieniędzy jest na poziomie 7%, mniej więcej tyle, ile średnia unijna, mówi europoseł Jan Olbrycht. Polska jest na 16 miejscu. Oczywiście można powiedzieć, że mamy najwięcej, w związku z czym może to opóźnienie, ale powyżej Polski jest na przykład Bułgaria. Pytany o te dane wiceminister rozwoju regionalnego Jerzy Kwieciński przedstawił inne zestawienie. Jesteśmy na 9 miejscu. Polska jest 2 razy sprawniejsza, jeżeli chodzi o wykorzystanie funduszy unijnych, aniżeli w poprzedniej perspektywie. Wiceminister rozwoju regionalnego powiedział, że Polska wypada lepiej, jeśli wziąć pod uwagę wydatkowanie pieniędzy z Funduszu Spójności oraz europejskich funduszy regionalnego i społecznego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prokuratura Olsztyn Południe wyjaśnia okoliczności śmierci pracownika cywilnej firmy ochroniarskiej, która ochrania obiekty jednostki wojskowej w Orzeszu na Mazurach. Mężczyzna zginął na skutek postrzału podczas zmiany warty. Jak wyjaśnia w komunikacie rzeczniczka MON-u Anna Pęzioł-Wójtowicz, do śmiertelnego postrzelenia w jednostce wojskowej w Orzeszu doszło prawdopodobnie w wyniku oddania niekontrolowanego strzału. Stało się to w pomieszczeniu, w którym firma przechowywała i wydawała broń przed udaniem się na posterunki ochronne. Londyn pożegnał Franciszka Kornickiego, uczestnika kampanii wrześniowej i pilota RAF-u. Był on najmłodszym dowódcą w historii polskich sił powietrznych. Dowodził dywizjonami 308 i 317. Służył też w słynnym dywizjonie 303. Jesienią tego roku dzięki głosom Polaków z całego świata zwyciężył w plebiscycie Muzeum RAF-u na pilota ludu. W grudniu obchodziłby 101 urodziny. Dla naszej rodziny to dzień smutny oraz dumny. Richard Kornicki, syn pana Franciszka. Franciszek Kornicki mówił, Polska to wielka rzecz. I obowiązkiem każdego obywatela jest o nią dbać, służyć jej, a po ciebie bronić. Niezwykłe pokolenie. Arkady Żegocki, ambasador RP w Londynie. Pokolenie, które jest inspiracją, było inspiracją w czasie wojny dla Polaków walczących w kraju. Niezwykłą inspiracją podczas walki z komunizmem, a także utrzymywania ciągłości polskiej tradycji tutaj na emigracji. Jest wielką inspiracją dla nas dzisiaj. Franciszek Kornicki był częścią wyjątkowej grupy lotników. Michael Carver, szef bazy RAF Northolt. Wielu z nich to Polacy. O wolność, jaką dziś się cieszymy, walczyli ci właśnie ludzie. Ich odwaga i poświęcenie nie powinny zostać zapomniane. Nie możemy zapomnieć. Tę relację z Londynu przysłał nasz korespondent Adam Dąbrowski, a to był Serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. Organizatorzy i kibice w Olsztynie pewnie załamują ręce. Dziś miał odbyć się zaległy mecz 15. kolejki pierwszej ligi piłkarskiej pomiędzy Stomilem Olsztyn a Wigrami Suwałki. Miał, ale się nie odbył. Przed miesiącem w rozegraniu meczu przeszkodził deszcz. Lało za bardzo. Tym razem opady śniegu. Za bardzo sypało. W następnym wyznaczonym terminie może być jeszcze mgła. Na olimpijskie medale biatlonistów raczej nie mamy co liczyć. Szczególnie jeżeli za jakiś wykładnik przyjmiemy aktualną formę Polaków. Dziś pierwszy indywidualny bieg w Pucharze Świata w Östersund wypadł blado. Z Polaków najlepiej, podkreślam najlepiej, wypadł Grzegorz Guzik, który został sklasyfikowany na 90. miejscu. Nie bardzo imponujące, prawda? Wygrał trzykrotny mistrz świata Norweg Johannes Bø. W listopadzie MKOL zdyskwalifikował sześcioro rosyjskich biegaczy, w efekcie czego Rosjanie stracili 4 medale wywalczone w Soczi. Złoty i srebrny w biegu na 50 km, które wywalczyli Lekkow i Wylegrzanin. Srebro za sprint drużynowy, w którym ten drugi startował w parze z Nikitą Kriukowem. I srebro w sztafecie 4x10 km. Dziś pod dyskwalifikacją podpisał się FIS, a więc Światowa Federacja Narciarska. Tym samym Rosjanie nie mogą już startować w Pucharze Świata. Za oknem śnieg, a w duszy im wiatr i słońce. W Warszawie podsumowano sezon żeglarski. Największy sukces w tym roku osiągnęła Agnieszka Skrzypulec i Irmina Mruzek-Gliszczyńska, które zostały mistrzyniami świata w klasie 470, mówi Agnieszka. Przez to, że zdobyliśmy Mistrzostwa Świata, na naszym żaglu możemy teraz nosić złote logo 470. Pozostałe łódki noszą takie logo granatowe, także wyróżnia nas to we flocie. I muszę powiedzieć, że widać, że ten złoty emblemat wzbudza szacunek wśród innych zawodników. Także ja mam wrażenie, że tak naprawdę teraz żegluje się trochę łatwiej, ponieważ przynajmniej zawodnicy, którzy przychodzą nowi, oni nie chcą do końca startować koło nas, ponieważ mają świadomość tego, że mogą przegrać w takiej bezpośredniej rywalizacji. Jeszcze raz gratulacje dla Mistrzyń Świata, a w sporcie znowu za 2 godziny. Jutro sporo chmur, ale będą też przejaśnienia i rozpogodzenia, z wyjątkiem południa kraju, miejscami opady śniegu i śniegu z deszczem. Na północnym zachodzie przechodzące w opady deszczu, przeważnie od 0 do 3 stopni, na wybrzeżu 4-5, a w rejonach podgórskich lokalnie minus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ogólnopolska Konferencja Kultury. Debata o potrzebach polskich środowisk artystycznych. 6 spotkań tematycznych. Dyskusje o najważniejszych obszarach kultury od 24 listopada do 17 grudnia. Poznań, Szczecin, Bydgoszcz, Olsztyn, Katowice i Rzeszów. Więcej informacji na konferencjakultury.pl. Zapraszamy Państwa do rejestracji i udziału w dyskusji. Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koordynator: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Patron medialny: Polskie Radio. 26. Wrocławskie Targi Dobrych Książek to festiwal literatury, na którym musisz być. Od 30 listopada do 3 grudnia w Hali Stulecia. Najlepsze wydawnictwa z całej Polski. Spotkania z autorami, premiery, warsztaty i wystawy oraz dodatkowo targi wszystkiego dobrego. Strefa designu, mody i sztuki. Atrakcje dla czytelników w każdym wieku. Od 30 listopada do 3 grudnia. Wstęp wolny. Poleca Radiowa Dwójka i Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Więcej na www.domliteratury.wroc.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Jan Niebudek. Klub Trójki. A dziś w Klubie Trójki Salman Rushdie, pisarz, którego twórczość rozpięta jest gdzieś między wschodem i zachodem, między Indiami, światem hinduizmu i islamu, i zachodem. Autor Dzieci Północy i Ziemi pod jej stopami. Brytyjczyk, Amerykanin, obywatel wspólnoty narodów, obywatel świata. Świata, który opisuje na kartach swoich książek, czasami sprowadzając na siebie kłopoty, także te dosłowne. Dziś wspomnimy o tych kłopotach, ale przede wszystkim porozmawiamy o jego najnowszej, 18 już w dorobku, powieści. To Złoty Dom Goldenów. Powieść realistyczna, dziejąca się współcześnie na Manhattanie, na który z Indii przybywa pewna duża rodzina, przybierając nowe tożsamości, stwarzając siebie od nowa w tym nowym miejscu. A czy to możliwe? O tym między innymi porozmawiamy za moment. A na razie piosenka, którą śpiewała Scarlett Johansson, słynna aktorka. Pomagał jej śpiewać David Bowie, a w wideoklipie zobaczymy nikogo innego jak samego Sir Salmana Rushdiego. Rozmowę z Salmanem Rushdie, który w poniedziałek był w Warszawie, przeprowadziliśmy razem z Baszką Marcinik. Witam cię, Baszko. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i bardzo dziękuję ci za tę wspólną rozmowę, za towarzystwo i za to, że umożliwiłaś to spotkanie z Salmanem Rushdiem i za to, że rozpoczęłaś, bo rozmowę trzeba było rozpocząć od sprawy podstawowej. Najpierw odpowiem tak, z wzajemnością, Janku. To duża przyjemność współpracować z tobą, a ty już wymieniłeś imię i nazwisko bohatera naszego dzisiejszego spotkania, ale ja wolałam na wszelki wypadek upewnić się, jak należałoby wymawiać jego imię, tu chodzi też o akcent, jak i nazwisko. My name is not that difficult, it's Salman Rushdie. Rushdie, yep. Not Rushdie. Nope. Tutaj udało mi się przemycić coś w języku angielskim, jak Państwo zauważyli. Czyli powtórzmy, nie Salman Rushdie, tylko... Salman Rushdie. Pomyślałam, że zanim zaczniemy rozmawiać o złotej powieści Sir Rushdiego, powinniśmy powrócić, i to z wielu powodów, do dwóch jego wcześniejszych książek. Pierwsza z nich to Joseph Anton Memoir, czyli jak to zostało przetłumaczone na język polski, autobiografia z 2012 roku. Druga to The Ground Beneath Her Feet z 99 i jeżeli ja nie pozwolisz, to krótką rozmowę na temat tego drugiego tytułu przedstawię Państwu w najbliższym wydaniu magazynu. Oczywiście. Dlaczego Joseph Anton i ta specyficzna bardzo autobiografia, specyficzna, bo pisana w trzeciej osobie, a otóż dlatego, że trwa wciąż rok Josepha Konrada, nie tylko w Polsce. No i poprosiłam, by Sir Rushdie zechciał odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Joseph, ten drugi człon, mniej nas interesował. No i jaki wpływ miała, ma proza naszego wielkiego pisarza, jubilata, na jego, Salmana Rushdiego, pisarstwo. Well, this was a pseudonym I had to use back in the time of police protection. I mean, 20 years ago now and more. And I just made up the name from two writers that I admired, so Joseph for Joseph Conrad and Anton for Anton Chekhov. To pseudonim, którego używałem w czasie, kiedy musiałem się ukrywać pod ochroną policji. Stworzyłem go z imion dwóch pisarzy, których szczególnie podziwiam. Joseph na cześć Józefa Konrada, a Anton na cześć Antoniego Czechowa. I don't know about influence, but certainly I'm an admirer of his. I like, I mean, he has a very strong storytelling gift, and I like books which have a strong narrative drive. Also, his books are very much, I mean, some of the books are about, you know, spies of the secret world and so on. And I was caught up in that world for a while, so it seemed relevant. Also, he's very good at putting human dilemmas in the context of the larger world, you know, and that's, again, something, that mixture of public life and private life is something I've tried to do. So for all those reasons, I think he's an important writer for me. Trudno mi mówić o konkretnych wpływach. Z całą pewnością Konrad to pisarz, którego podziwiam za jego dar gawędziarski, za jego umiejętność opowiadania historii. Konrad to pisarz, który łączy w swojej twórczości publiczne z prywatnym. To jest pisarz, który umieszcza przygody swoich bohaterów w szerszym publicznym kontekście. A także pisarz, którego interesował świat szpiegów i tajnych agentów, świat, którym sam zmuszony byłem przez pewien czas się obracać. I stąd to skojarzenie, kiedy przyszło mi wymyślić sobie pseudonim. W roli znakomitego tłumacza podczas naszego poniedziałkowego spotkania z Salmanem Rushdiem wystąpił Krzysztof Fordoński. Oczywiście ta lista pisarzy ulubionych Rushdiego jest znacznie dłuższa, bo to i Nabokow, i Beckett, i Kafka, i Czechow. Ale wracając jeszcze do Josepha Konrada, cytuje pan The Nigger of the Narcissus. Muszę żyć, póki nie umrę. I must live until I die. Yeah. Yes, I that this was, I mean, it's a famous line from that story. And I remember talking to a great Conrad scholar, Edward Said, who used that line for himself when he was suffering from cancer to encourage himself to go forward, you know, and not to give up and so on. And I thought much the same in that time of trouble of my own, you know, that line was kind of an inspiration. Bardzo znany cytat z opowiadania Konrada. Pamiętam, że pojawił się w rozmowie z Edwardem Saidem, znawcą twórczości Konrada, który odwoływał się do tych słów, kiedy cierpiał na raka. I dla mnie były one pociechą, kiedy znalazłem się w tak trudnej sytuacji. The Nigger of the Narcissus, czyli, no, niepoprawnie politycznie, Murzyn, na co zwraca zresztą uwagę w swojej książce Salman Rushdie, Murzyn załogi Narcyza. To właśnie z tego tomu pochodzi ów, no, słynny już chyba cytat. No tak, ale teraz przejdźmy już do najnowszej książki Salmana Rushdiego, Sir Salmana Rushdiego, ale jeszcze pozostaje przy tym obieraniu sobie nowej tożsamości, bo Neron Golden, czyli główny bohater, głowa tej rodziny, która przybywa na Manhattan, tak jak powiedziałem wcześniej, tak jak Joseph Conrad, to jest rodzaj pseudonimu i nowej tożsamości. Zatem chciałem upewnić się, czy Salman Rushdie na pewno nie chciałby już przybierać sobie jakiejś nowej tożsamości? No. I had to, there was a time in my life, as we were saying about Joseph Anton, when I was obliged to take on some false name and I hated it. So I'm very happy not to have to do it and I would never do it again. Jestem zdecydowanie przeciwko. Był taki moment w moim życiu, kiedy musiałem przyjąć fałszywe nazwisko, wymyśleć sobie nową osobowość, ale naprawdę nienawidziłem tego czasu i nigdy za nic nie chciałbym do niego wrócić. A nie sądzi pan, że żyjemy właśnie w świecie takich Neronów, Goldenów? Wszyscy nieustannie się kreują, starają się stworzyć inny obraz siebie, chociażby w mediach społecznościowych, inny niż to jest w rzeczywistości. Czy widzi pan zatem więcej ludzi takich jak Neron? No, I think that's a very good point, that we live in a time in which people put on masks, you know, that people on social media hide behind false names, you know, and everybody seems to want to create a self for themselves which has nothing to do with themselves, you know, so in that sense, yes, Nero, his attempt to change his identity is related to this much more general practice nowadays. To bardzo słuszna uwaga. Rzeczywiście żyjemy w czasach, kiedy ludzie zakładają wciąż nowe maski, wynajdują, wymyślają się na nowo, tworzą postaci, które istnieją w świecie cyfrowym, a które nie mają nic wspólnego z ich rzeczywistymi osobami. I tak, jeśli tak na to spojrzymy, to rzeczywiście Neron Golden jest przykładem człowieka, który wynajduje siebie, wymyśla siebie na nowo. Of course, I mean, in the case of Nero Golden, he's not doing this for the kind of trivial reasons that that people do it on social media. He's trying to escape from a very dark past. Oczywiście w przypadku Nerona jest to zupełnie inna motywacja niż normalnie na Facebooku czy w mediach społecznościowych. On wymyśla się na nowo, żeby uciec przed mroczną przeszłością. A akcję powieści Złoty Dom Goldenów osadza Sir Salman Rushdie na Manhattanie w Nowym Jorku, w centrum wolnego świata, świata, w którym od jakiegoś czasu obserwujemy wzrost znaczenia tego, co określa się mianem postprawdy i fake newsów, czyli to tworzy jeszcze dodatkowy poziom. Yes, I mean, it's a strange moment when so many fictions and lies are put out in the name of pretending to be truth, you know. And I think it does create a interesting problem for the writer of fiction. How do you write fiction in a time when everybody is lying? Tak, to prawda, nasz świat jest pełen kłamstw i zmyśleń, które udają prawdy. Jest to szczególny problem dla pisarza, który jest twórcą fikcji. Jak tworzyć fikcję w świecie, który jest pełen fikcji? Well, one of the things I thought was to write a different kind of novel, a novel which was less fantastic, less highly fabulated, to write something which was more realistic and in a way more committed to an idea of the truth. And maybe people reading the book could once again connect to some idea of reality and truth. You know, that paradoxically it may be that literature, that fiction, is more able to create the atmosphere of the truth right now at the time when the information media are so full of fakes. Myślę, że próbowałem stawić temu czoła, odchodząc od literatury fantastycznej, od literatury baśniowej, w kierunku powieści bardziej realistycznej. Chciałem jakby pokazać ludziom, że literatura jest w stanie pokazać, zademonstrować, jaka jest rzeczywistość w świecie, który jest pełen kłamstwa. A Złoty Dom Goldenów rozpoczyna się tak jak jedna z najważniejszych amerykańskich powieści, czyli Wielki Gatsby Francisa Scotta Fitzgeralda. Tam postać tajemniczego przybysza, który wprowadza w dotychczasowe życie Long Island, bo tam dzieje się akcja Zamieszanie, wprowadza nas narrator, który zresztą wie już, jak skończy główny bohater. Tu tym narratorem jest René Unterlinden, Amerykanin o belgijskich korzeniach, który opowie nam tę historię i będzie stopniowo odsłaniał kolejne elementy życia rodziny Goldenów. Well, I mean, Gatsby is also a character who has put on a very elaborate mask. You know, I mean, he's made up a fiction of himself to live inside. And he does it for a very different reason. I mean, in Great Gatsby, I mean, the reason for his self-invention is love, basically, to try and make himself worthy of the love of Daisy. In the case of my novel, the motivations are very different. They have much more to do with fear than love. But yes, they are both these characters are characters who have made up fictions of themselves to live inside. However, the truth is that my writing is not at all like Scott Fitzgerald's. You know, I think you could, if you read one page of Scott Fitzgerald and one page of me, you can quite rapidly see that the books are not very alike. Gatsby to postać, która również wymyśla siebie, która buduje fikcję, w której może zamieszkać. Inne są jednak motywacje postaci. Gatsby robi to wszystko, tworzy siebie, buduje swój świat z miłości. A postaci z mojej książki, ze Złotego Domu Goldenów, ukrywają się w fikcji przed swoją mroczną przeszłością. Wydaje mi się, że te podobieństwa między Domem Goldenów a Gatsbym są powierzchowne. Myślę, że starczy na dowolnej stronie otworzyć obie te książki i różnice będą po prostu uderzające. No nie wiem, Baszko, czy też miałaś takie skojarzenia z Wielkim Gatsbym podczas lektury Złotego Domu? Wiesz, jesteś amerykanistą, więc patrzysz analitycznie na literaturę amerykańską. Ja natomiast, no tutaj zachowuję się jak taki konsument popkultury, jeżeli mogę to tak określić. Jeżeli już mam jakiekolwiek skojarzenia z Neronem, to jest to Godfather, czyli Ojciec Chrzestny. Tak wyobrażam sobie, że tak wyglądał i to mi wystarczy. No tak, takie skojarzenia też się pojawiają. Wielu recenzentów chociażby zwraca na to uwagę. A nie czytałam. Ja już musiałem troszeczkę zajrzeć też do recenzji, ale tak jak Nero Golden oczywiście przed swoją przeszłością uciekał, może ucieka wciąż, tylko nie przyznaje się do tego, oczywiście sam Sir Salman Rushdie, o fatwę pytają go właściwie wszyscy. Fatwę, którą w 1989 roku wydał na niego Ajatollah Khomeini, duchowy wówczas i faktyczny przywódca Iranu. Oczywiście za szatańskie wersety zarzucił mu świętokradztwo. Było także kilka prób zamachu na życie Salmana Rushdiego. Prób oczywiście nieudanych. No ale właśnie to stało się już jakimś takim rodzajem fatwy samej w sobie. Te pytania o fatwę. No i ja pozwoliłem sobie na mały żart, że właściwie to stał się pan takim fatwa celebrytą trochę. I try very hard not to be, because I hope that my writing is more interesting than that, and I don't like to be confined to that definition, which I agree for some people that's what they think. Bardzo się staram unikać tego typu skojarzeń. Mam nadzieję, że moje pisarstwo jest o wiele bardziej ciekawe niż wydarzenia z mojej przeszłości. No ale nie ułatwia nam pan zadania. Niedawno przecież zagrał pan gościnnie w serialu Pohamuj swój entuzjazm, gdzie żartuje pan z fatwy. No i chciałem w związku z tym zapytać, nie będzie to zbyt mądre pytanie, czy po tym, co się stało, rzeczywiście wzrosło pana powodzenie u kobiet? I wish that was true. Bardzo bym chciał, żeby to była prawda. No, I mean, in a way, I thought when they approached me to do that show, I thought in a way it was a good thing to be able to reduce that problem to comedy. You know, I mean, there was a time 20 years ago when it was not funny. You know, but the fact that now it can just be funny, I think is a way of, again, of defusing it. Kiedy producenci tego programu zwrócili się do mnie z prośbą o udział, to uznałem, że to jest świetna okazja, żeby sprowadzić całą sprawę do poziomu komedii. Wtedy, 20 lat temu, to wcale nie było dla mnie śmieszne. Ale cieszę się z tego, że teraz mogę się z tego śmiać. Dobrze, czy samej to jest fascynujące. Taki mężczyzna, który ukrywa się, wiecznie zmienia swoje miejsca zamieszkania, przyjmuje różne pseudonimy, maski. Tak, to może podobać się kobietom. Ale w trakcie rozmowy, Baszko, nie zdradzałaś przed Sir Rushdiem, że jesteś jedną z tych kobiet. No cóż, nie miałam odwagi. To było pierwsze nasze spotkanie. A mam nadzieję, że będą jeszcze kolejne. Natomiast na wszelki wypadek również próbowałam upewnić się, czy Sir Rushdie czuje się rzeczywiście już bezpieczny. Czy to, że w książce pod tytułem Joseph Anton pisze o owym zagrożeniu w czasie przeszłym i o noszeniu owego pseudonimu w czasie przeszłym, oznacza, że rzeczywiście to największe zagrożenie minęło już? I mean, I waited to write the memoir until I really thought that that's, I had the end of the story. You know, I didn't want to write until I felt I knew the end of the story. Czekałem z zabraniem się do pracy nad tym pamiętnikiem tak długo, aż miałem pewność, że ta cała historia jest zamknięta, że znam jej zakończenie. And actually, it's been interesting that since I published that book and told that story, the books I've written after it, people have not been so interested in going back to that story. So these last two novels of mine, 2 years, 8 months, 28 nights, and this one, The Golden House, finally, after a very long time, I've been able to just talk about the book that I wrote rather than having to always refer back to those years. Kiedy opublikowałem Josepha Antona, to stosunek świata do mnie na swój sposób się zmienił. Teraz wreszcie mogę rozmawiać o książkach, które właśnie napisałem. Czyli mogę rozmawiać o 2 latach, teraz mogę rozmawiać o Złotym Domu Goldenów, a nie muszę, tak jak to było wcześniej, ciągle powracać do tych wydarzeń sprzed ponad 20 lat. Jacob's in a state of decimation. The writing on the wall isn't writing at all. Just forces of nature in love with our weather station. Hand in hand to the great away at dawn. The writing on the wall said Jesus saves. The writing on the wall mentions honey playing a game with the waves. You can follow a rose wherever it grows. So you could fall in love with Times Square. In a state of desolation. The writing on the wall wasn't writing at all. Just forces of nature in love with a radio station. You can follow a road to the ocean. Times Square. Wracamy do rozmowy z Salmanem Rushdim i pytanie o Amerykę, kraj, w którym Sir Rushdie spędził wiele lat. A zatem jak patrzy na Stany Zjednoczone? Mówi się, że w tej chwili obserwujemy schyłek ich potęgi, ale też Neron Golden, postać z książki, zaczyna tu robić interesy i odnosi sukcesy. Może więc, chociaż generalnie sytuacja tam jest nie najlepsza, to tak zwani bogaci ludzie wciąż mogą tam sobie poradzić. Well, you know, the thing about rich people is that they mostly in literature come to a bad end. W literaturze zwykle jest tak, i Gatsby jest tu przykładem, że bogacze marnie kończą. And that's certainly the case of Gatsby, it's certainly the case of Nero, that, you know, money doesn't protect you from your fate. As for America, yes, it's, I don't know about a decline, I think there is a decline in American influence abroad, yes, for sure, because of the behavior of the current president. Muszę się zgodzić, że wpływy Ameryki poza samymi Stanami zmniejszają się i ma na to wpływ obecny prezydent. I mean, again, you know, New York City is not America in a certain way, you know, and is still feels like it always did, except that everybody, of course, is obsessed with what's going on politically. But it's, I mean, New York City is quite affluent and very well, but I mean, not everybody is affluent, but it's an expensive city, you know, and that's still the case. Nowy Jork jest na swój sposób oddzielny od Ameryki. Nowy Jork to nie jest Ameryka. Nowy Jork to zamożne miasto. Oczywiście to nie znaczy, że każdy nowojorczyk jest zamożnym człowiekiem, ale to jest drogie miasto, więc jeśli człowiek nie ma pieniędzy, nie może tam mieszkać. Nie zmienia to faktu, że nowojorczycy są pod wpływem tego, co dzieje się w polityce i oddziałuje na nich zachowanie Trumpa. What I think is happening in America is a kind of terrible division in the society. You know, the society is split more or less 50-50, you know, between progressive and conservative opinions, let's say. And there's almost no meeting point between those two, you know, and I think that's in a way the problem of America that the narrator of the novel, René, is so anguished about and thinks about. You know, it's not just Trump, it's about this enormous divide in the society which was there before Trump and which will be there even if he was to disappear tomorrow. W mojej ocenie w Ameryce doszło do rozłamu społeczeństwa na prawie idealnie równe połowy tych postępowych i tych konserwatywnych. I to jest podział, który budzi tak głębokie rozgoryczenie narratora Złotego Domu Goldenów. I to jest podział, który przerasta Trumpa wielokrotnie. Czyli gdyby Trump zniknął z naszego świata niespodziewanie dzisiaj, ten podział pozostałby w zasadzie niezmieniony. A Neron Golden, proszę Państwa, ma trzech synów. Pietie, Apu i De, jak Dionizos. Wszyscy oni na różne sposoby zmagają się sami ze sobą, ale też będą między nimi konflikty, między innymi konflikt o kobietę. Jeśli komuś zabrzmiało to trochę jak bracia Karamazow, być może, bo Złoty Dom Goldenów to też jest taka literacka zabawa, w której odnajdujemy kolejne cytaty i nawiązania, nawet jeśli autor wcale nie zamierzał ich tam zawrzeć. Nie wiem, jak sądzisz, Baszko? Wiesz, skoro mieliśmy nie poruszać tematu Antona, to powinnam być konsekwentna, ale to może lepiej jednak trzy siostry, Wiera, Nadzieżda i Lubow. No tak, w każdym razie jest Wasylisa, Rosjanka, która pojawi się w tej opowieści na pewnym etapie, już nie mówmy w jakim charakterze. W każdym razie już wracając do Złotego Domu Goldenów, zwraca uwagę to, że wśród bohaterów nie znajdziemy ani jednego tak zwanego WASPa, czyli białego anglosaskiego protestanta, typowego przedstawiciela takiej starej Ameryki. I mean, I wanted it to be a novel about immigrants. Chciałbym napisać powieść o imigrantach. So with the exception of René, I mean, of course, René's parents are originally Belgian, but René himself is born and bred New Yorker. You know, he's an American boy, young American man, about 22 when we first meet him, and he grows older during the book. I wanted that young American man to look at this world of immigrants, you know, and to see the story should be seen through him. But without immigrants, there is no New York City. You know, I mean, it's a city composed almost entirely of people from other places. So that felt like, you know, the right way of approaching it. Narrator René, on, jego rodzice pochodzą z Belgii, ale on sam jest młodym Amerykaninem, około 22-letnim, kiedy zaczyna się powieść. I taki właśnie był mój plan. Chciałem pokazać w tej powieści świat imigrantów widzianych oczami młodego Amerykanina, młodego amerykańskiego chłopaka. Bo dla mnie Ameryka bez imigrantów nie istnieje. To imigranci zbudowali i budują Amerykę. Also, you know, there's a kind of American novel that I can't write. The kind of novel that would be written by, say, Philip Roth or Don DeLillo or, you know, a writer who is absolutely born and raised, you know, in the country. They have another way of looking at the world, you know. But the story of New York City has always been also a story of arrival. It's been a story of people coming there from other places to make their lives. I mean, the famous song, New York, New York, is about, you know, if you can make it there, you can make it anywhere. People come to New York to find their destiny, you know, and that kind of New York story I can write. Istnieje pewien typ powieści amerykańskiej, której nigdy nie napiszę, ponieważ może ją napisać tylko człowiek, który jest tam urodzony, tam wychowany, czyli taki pisarz jak Roth czy DeLillo. I ta ścieżka jest przede mną zamknięta. Ale Nowy Jork jest szczególny. Nowy Jork to jest miasto przybyszów. To jest ten punkt, przez który się wjeżdża do Ameryki. I powieść o takich ludziach to zadanie, które mogłem sobie postawić. A skoro wspomniał pan o Belgu, opisuje pan również w swojej złotej powieści ów belgijski kącik na Manhattanie i króla Leopolda II oraz wolne państwo Kongo. No i tutaj pojawia się ukryty cytat, czy ukryte nawiązanie do Józefa Konrada. Yes, yes. That's a, yes. That's very recherché connection. Yes. To bardzo wymyślny, bardzo taki daleki związek. But you know, if you're looking for Polish connections, there are. I have some Polish connections with the cinema also, because I've always been a great admirer of Wajda, and also of Wojciech Haas, and you know, of course, the early films of Polanski. You know, so yeah, I mean, I have a certain amount of Polish connection. Yes, he shows up with his little tin cup. Tak, Zbyszek pojawia się ze swoim blaszanym kubeczkiem. Jak słyszymy, Salman Rushdie wymienia wczesne filmy Romana Polańskiego, ale także kino Andrzeja Wajdy oraz Wojciecha Jerzego Haasa jako swoje inspiracje, bo jako ważne punkty odniesienia w kulturze. Ale także on bardzo mocno czerpie z kultury popularnej, z wątków popkulturowych. Baszko, ty masz muzyczne nawiązania akurat, prawda? No tak, to jest ten powód, dla którego prosiłam, byśmy powrócili podczas naszego spotkania do jego książki pod tytułem The Ground Beneath Her Feet. To czyli znaczy, ziemia pod jej stopami. Tam bohaterką jest słynna piosenkarka i jest też autor tekstów piosenek i tak dalej. Ta książka, ten tytuł i jeden z tekstów zawartych w The Ground Beneath Her Feet zainspirował Bono do napisania piosenki pod tym właśnie tytułem i do filmu pod tytułem The Million Dollar Hotel. A jeszcze jakieś inne tytuły, bo w większej liczbie obrazów pojawił się. No tak, oczywiście. Salman Rushdie pojawia się w dzienniku Bridget Jones, gdzie Bridget Jones zadaje mu słynne pytanie o to, gdzie są toalety. To świadczy o dystansie do siebie, no ale właśnie to, o czym już wspomniałem, serial Pohamuj swój entuzjazm, gdzie on żartuje z fatwy. Więc zapytałem, czy ma jakieś swoje ulubione seriale, a może superbohaterów, a tych akurat wielu wymienia w książce Złoty Dom Goldenów. Well, the reason for using it is exactly that it's a shared culture, you know, so we can, you know, in a book if I make a reference to, I don't know, to The Godfather, everybody knows what I'm talking about, you know, and so it's a kind of shorthand, you know, as a way of communicating quickly something that you want to communicate, and that it works with films and it works with music and so on. So as I say, it's very important, I think, for a novelist to know what the popular culture of his time is, you know, because that's what is in everybody's head. And so it's in the heads of all the characters you're making up. Kultura popularna to kultura wspólna, która jest dla nas wszystkich dostępna. I dlatego pozwala ona mi posługiwać się sobą tak jak pewnym kodem. Starczy, że rzucę na przykład Ojciec Chrzestny i każdy mój czytelnik wie dokładnie, co mam na myśli. I dlatego tak bardzo ważne jest, aby pisarz miał pełną wiedzę o kulturze popularnej, żeby budując rzeczywistość swojej powieści, budował ją z rzeczywistych elementów, zrozumiałych, odczytywalnych dla czytelnika. But if you're asking me about favorite shows, I mean, I like, you know, I like The Sopranos, I like The Wire, I like Game of Thrones, although it's less a little bit now than I used to. But you're more into realism now. Yes, I mean, it's not that. I think with Game of Thrones, the quantity of violence began to become difficult for me, because I don't really like a lot of violence in films. Tak, jeśli pyta pan zaś o moje ulubione seriale, to lubię Sopranos, lubię The Wire, lubiłem Grę o Tron, ale ta sympatia z czasem osłabła. Jednak przemoc, jaką ten serial jest nasycony, sprawiła, że przestało mi się aż tak bardzo podobać. No tak, w takim razie chciałbym być świadkiem spotkania Salmana Rushdiego z George'em R.R. Martinem, kiedy panowie wymieniliby sobie uwagi na temat natężenia tej przemocy w Grze o Tron. Ale zainteresowało mnie jeszcze jedno zagadnienie bardzo mocno, bo tak jak powiedziałem wcześniej, Salman Rushdie jest pisarzem, człowiekiem, którego horyzonty rozpięte są, rozpościerają się gdzieś między Zachodem i Wschodem, między tymi dwiema kulturami, gdzieś między nimi krąży w swojej twórczości. Zastanawiam się, czy ma poczucie, że w tych burzliwych, zgodzimy się co do tego, czasach, świat Zachodu jest być może nieco bardziej chętny niż to było wcześniej, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o Wschodzie, o kulturze, o tych ludziach, o ich problemach. No, of course not. It's you know, if you come from a former British colony, you know, one of the things you know is how little the West knows about the place that it exploited for so long. When the British went to India, whatever, 250 years ago, whatever, it was one of the wealthiest countries in the world. It was incredibly rich country. When the British left India, it was one of the poorest countries in the world. So where did all that money go? Z całą pewnością nie. Kiedy człowiek przyjeżdża do Wielkiej Brytanii z jednej z dawnych kolonii, przekonuje się, jak niewiele Brytyjczycy wiedzą o krajach, które wykorzystywali ekonomicznie przez setki lat. Kiedy Brytyjczycy przyjechali do Indii, mniej więcej 250 lat temu, był to jeden z najbogatszych krajów na świecie. Kiedy opuszczali Indię 70 lat temu, było to jedno z najbiedniejszych miejsc na świecie. Pojawia się pytanie, co się stało z tymi pieniędzmi? And the British, you know, in the education system in England, they don't teach the colonial history. They simply don't, you know, I have two sons who went through a British educational system and they did not receive one lesson about British colonial history. So it's kind of erased. Brytyjski system edukacyjny w ogóle nie obejmuje tej historii kolonialnej. Dwóch moich synów ukończyło angielskie szkoły, więc przeszło przez cały ten system od początku do końca. Żaden z nich nie miał choćby jednej lekcji, która byłaby poświęcona brytyjskiemu kolonializmowi. Ten cały rozdział historii został całkowicie wymazany z edukacji. Czyli rozumiem, że perspektywa kolonialna została zastąpiona przez postkolonialną. Ale przecież spotyka pan wielu świetnie wykształconych ludzi, tak w Wielkiej Brytanii, jak w Stanach. I nic zupełnie się nie zmienia. Czy nie widzi pan takiej chęci poznania, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie obserwujemy akty terroryzmu, poznania tego świata wschodu bardziej, dogłębniej? I think a little bit. Yes, people are more willing to learn, a little bit, yes. I think in the aftermath of, ever since the 9/11 attacks, I think in America there's been a little bit more of a desire to know about the reasons for that. Wydaje mi się, że ludzie teraz odrobinę więcej chcą dowiadywać się o tym, co się dzieje na wschodzie. Zwłaszcza po atakach na World Trade Center pojawiło się pewne zainteresowanie, próba dowiedzenia się, jakie były przyczyny tego, co się wydarzyło. But still, you know, the level of knowledge is very low. So you have instances where Indian Sikh people wearing turbans have been attacked by Americans who think that they must be Arab extremists. Even though they're not even Muslims and they're not Arabs, you know, but because they have a turban on their heads, that gets them, that attracts a kind of hostility. So the level of knowledge is not very high. Nadal jednak przeciętny poziom wiedzy jest bardzo niski, czyli mamy do czynienia z przypadkami ataków na Sikhów, którzy są bici jako arabscy ekstremiści, podczas gdy oni nie są ani muzułmanami, ani Arabami, ale ludzie po prostu tego nie wiedzą. Nie wiem jak ty, Baszko, ale moją uwagę w tej wypowiedzi zwróciło to pytanie, gdzie podziały się pieniądze? Zadaje Salman Rushdie pytanie świata postkolonialnego wobec byłych mocarstw kolonialnych. Tak, ale z zachowaniem zdrowego dystansu. No, on potrafi rzeczywiście... Z właściwie brytyjskim poczuciem humoru. Otóż, mimo wszystko. To jeszcze na koniec, już bo zbliżamy się powoli do końca tej rozmowy, pytanie o to, co będzie, kiedy być może przeminą czasy napięć, czasy terroryzmu, czasy populizmów, ekstremizmów. Wrócimy do świata szczęśliwości. Może nieco naiwne pytanie, ale co ma na ten temat do powiedzenia Sir Rushdie? Well, it's a time of incredible disagreement and anger, you know, and mutual distrust. You know, there's a everybody seems to think the worst of everyone else right now. And the only way out of this is to reacquire a sense of who we are. You know, I think we're losing a grip on who we are as people, and we're being driven by circumstances into extreme positions, you know. And in a way, this question of identity, the real question of identity, is not to lose our sense of ourselves as a culture, you know. And whether that's American or European culture, or indeed whether it's Indian culture, you know, I think there's a sense in which people are actually losing a grip on what European culture is and has been, what American culture is and has been, and we need to regain that. Żyjemy w czasach wielkiej złości, wielkiego konfliktu i wielkiej nieufności. Myślimy jak najgorzej o wszystkich obcych. I to, co dla mnie jest najważniejsze, to jest to, żebyśmy nie tracili świadomości, czym właściwie jest nasza kultura, kim tak naprawdę jesteśmy. Tak by Europejczycy mieli świadomość tego, na czym opiera się kultura europejska, by Amerykanie wiedzieli, jakie są podstawy kultury amerykańskiej, by tak samo Hindusi wiedzieli, na czym opiera się kultura indyjska. Because these are cultures of tolerance and sophistication. And we have to not lose sight of that. Ponieważ każda z nich to bardzo wysoce zaawansowana kultura tolerancji. Nie wolno nam zapominać o tym. And I really believe it may be something that art, that literature, not only literature, but that the arts can offer in a time like this, because the arts are where the culture is enshrined. You know, if you want to understand the culture of Europe, you look at the art of Europe. You know, if you want to understand the culture of America, you look at its arts. You know, so it may be, particularly in a time like this, that the arts have a real value. That there's a better than usual reason for reading novels and going to movies and looking at paintings and listening to music. It may remind us who we are. Wierzę, że w takich czasach wartość, rola sztuki staje się jeszcze większa, bo to w sztuce skrywa się kultura danego kraju, danego obszaru. Dlatego powinniśmy czytać jak najwięcej powieści, powinniśmy chodzić do kina, żeby ze sztuki dowiadywać się, jaka naprawdę jest nasza kultura. Tak mówi Salman Rushdie, Sir Salman Rushdie, autor powieści Złoty Dom Goldenów. No i już prawie zbliżaliśmy się do końca naszej rozmowy, a właściwie to już miał być koniec, Baszko, ale jeszcze pojawił się jeden wątek. Ja spojrzałam na tych, którzy mierzyli czas naszego spotkania i pomyślałam, może uda się. Więc tylko hasłowo rzuciłam, no niezależnie od wszystkiego, bardzo dziękuję panu za pana cogito. Inaczej mówiąc, że zdążył pan poznać tego bohatera Zbigniewa Herberta. Well, I mean, one of the other things I will say about Poland is that the incredible power of Polish poetry in recent times, you know, has been enormously important to everybody who cares about literature. I mean, I was lucky that I met and I a little bit knew Czesław Miłosz. And again, a little bit, I know Adam Zagajewski. I never met Zbigniew Herbert, but I love the poetry. And Szymborska, you know, I mean, this is an extraordinary time for the poetry of Poland. Chciałem tu podkreślić, że poezja polska to jest ogromna siła i dla wszystkich ludzi, dla których poezja cokolwiek znaczy, to jest bardzo, bardzo ważna grupa w poezji. Ja miałem to ogromne szczęście, że poznałem, spotkałem Czesława Miłosza, miałem okazję choć trochę poznać Adama Zagajewskiego, nie miałem okazji poznać Herberta, ale ogromnie cenię sobie jego twórczość i no, muszę tu wymienić nazwisko Wisławy Szymborskiej. No i jeszcze raz spojrzenie na zegarek. I pomyślałam, że 44. minuta to była. Tak, że chcielibyśmy jeszcze długo rozmawiać z naszym gościem, no ale przypomniałam sobie też takie jedno jego zdanie ze Złotej Powieści. Jeśli widzisz za dużo, niczego nie zobaczysz. Czy nie było za dużo? No, no, this was very enjoyable. Thank you. Thank you very much. And what we didn't say is that we had fun reading your book. It was really funny. Well, say that. Yeah, thank you very much. No tak, i to, czego nie dodaliśmy, to, że Złoty Dom Goldenów jest naprawdę przyjemną lekturą. Złoty Dom Goldenów, taki tytuł nosi 18. powieść Sir Salmana Rushdiego, który był dziś naszym gościem. Dla państwa egzemplarze tej książki proszę do nas napisać. Wiadomości SMS-owe pod numer 71335, a w treści prosimy nie zapomnieć o imieniu, nazwisku i adresie korespondencyjnym. To już prawie wszystko w dzisiejszym Klubie Trójki, ale czyżby, Baszko? Niespodzianka. Proszę państwa, Złoty Dom Goldenów będziemy przedstawiali w wersji dźwiękowej w przyszłym roku, od samego jego początku, prawdopodobnie w porze wieczornej. No i cóż, zgodził się czytać tę książkę, oczywiście w tych fragmentach, Andrzej Chyra. No i myślę, że możemy dzisiaj przedstawić taki maleńki fragmencik z samego początku tej książki, oczywiście w tłumaczeniu Jerzego Kozłowskiego. Dziękujemy wydawnictwu Rebis za fantastyczną współpracę. No i cieszymy się już na nowy rok, chociażby z powodu, który przed chwilą wymieniłam. To już za moment Salman Rushdie w interpretacji Andrzeja Chyry, a za dzisiejszą audycję dziękujemy bardzo już teraz. Renata Szewczak, Wojciech Dorosz, Jan Niebudek i Barbara Marcinik-Baszko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie mówię dobranoc, bo jeszcze dzisiaj spotkałam się z Państwem. To znaczy precyzyjnie 5 po północy, w Trójce pod Księżycem. Zapraszamy, a na razie Andrzej Chyra czyta. Gdy tylu z nas stało na krawędzi finansowej ruiny po pęknięciu bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości, do Nowego Jorku z 3 synami, półsierotami, przybył niekoronowany 70-kilkuletni władca z odległego kraju, by zamieszkać w pałacu swego wygnania. Zachowując się, jak gdyby wszystko było w porządku z tym krajem, z tym światem oraz z jego własną przeszłością. Zaczął sprawować rządy nad okolicą niczym łaskawy cesarz, chociaż pomimo uroczego uśmiechu bił od niego ciężki, tani zapach, charakterystyczna woń prymitywnego, apodyktycznego niebezpieczeństwa. Woń, która ostrzegała: uważaj na tego gościa, bo w każdej chwili może zażądać twojej egzekucji, jeśli na przykład nie spodoba mu się twoja koszula, albo jeśli zechce się przespać z twoją żoną. Następnych 8 lat, 2 kadencje 44. prezydenta to także czas coraz bardziej nieobliczalnego i niepokojącego panowania nad nami mężczyzny, który nazywał siebie Neronem Goldenem, a który tak naprawdę nie był żadnym władcą i którego koniec uwieńczył wielki i apokaliptyczny, mówiąc w przenośni, ogień. Ów starszy mężczyzna był niski, można nawet rzec przysadzisty, i zaczesywał włosy, mimo zaawansowanego wieku, wciąż przeważająco ciemne, do tyłu, by uwydatnić ich linię nad czołem w kształcie litery V. Oczy miał o przeszywającym spojrzeniu. Tym jednak, co przykuwało uwagę w pierwszej kolejności, często podwijał rękawy koszuli, żeby wszyscy na pewno zauważyli, były jego przedramiona, grube i silne jak u zapaśnika, z dużymi, niebezpiecznymi dłońmi, których palce zdobiły masywne złote pierścienie wysadzane szmaragdami. Niewielu słyszało, żeby kiedykolwiek podnosił głos. Nie mieliśmy jednak wątpliwości, że czai się w nim wielka wokalna moc, której lepiej nie uwalniać. Ubierał się w rzeczy drogie, ale było w nim coś krzykliwego, zwierzęcego, co przywodziło na myśl baśniową bestię skrępowaną w ludzkich fatałaszkach. My wszyscy, którzy byliśmy jego sąsiadami, baliśmy się go bardziej niż tylko trochę. Pomimo jego teatralnych, nieporadnych prób zachowywania się w sposób towarzyski i życzliwy, wymachiwał do nas laską jak oszalały i nalegał, żebyśmy wpadali do niego na koktajle o niedogodnych porach. Był to człowiek potężny. Nie, więcej, człowiek głęboko zakochany w idei swojej potęgi. Gdy przechadzał się po ogrodach, usiłował sprawiać wrażenie, że stara się z nami zaprzyjaźnić. Często wyciągał rękę, żeby poklepać po głowie psa lub zmierzwić włosy dziecku. Dzieci i psy cofały się jednak przed jego dotykiem. Czasem, gdy go obserwowałem, przypominał mi monstrum doktora Frankensteina, owo symulakrum istoty ludzkiej, które nijak nie potrafiło wyrazić prawdziwego człowieczeństwa. Cerę miał smagłą, a uśmiech lśnił złotymi plombami. Zachowywał się hałaśliwie i nie do końca kulturalnie. Był jednak bajecznie bogaty, a więc rzecz jasna został przez nas zaakceptowany. Lecz w naszej nowojorskiej społeczności artystów, muzyków i pisarzy, ogólnie rzecz biorąc, nikt za nim nie przepadał. Zapraszamy do reklamy. Sylwester w Filharmonii Narodowej.